Μέσε αυτον έστιε ο γαθέ. Πριν αν αμφόιν μύθον ακούσεις, ούκαν δικάζεις. Τις γλαύ καθένας δε έγαγεν. Εγάρ ευλάβεια πάντα σώεις δει. Μία χελιδόν εαρ ούπογεί. Με τον εμόν οίκει οίκον. Τίμον καθαρός. Ο Διός Κόρινθος. Ιδού Ερώδος, ιδού καί το παιδέμα. Μυζόν έσχατος. Ο λίγον το Χριστόν έστιν. Χέληξ χέλικα τέρπεϊ. Ούτε θέωμεν, ούτε λαύνομεν. Χάπαν τα γάρ το επλούτεϊν χούπε έκοα. Σδέι κύτρα, σδέι φιλία. Με επιχειρέζεις λέοντα ξυρέιν. Παθόν δέτε νεέπιος έγνοο. Παθέματα, μαθέματα. Πάλαι ποτέζαν άλκημοι μιλέζιοι. Πατρίς γαρέστη πας χίναν πράται της αιού. Εστί του πονερού κόμματος. Ο όδινεν όρος. Είτε μύν απέτεκεν. Λίθον χέψεις. Πλέον θάτερον πόιέιν. Σπέουδε μπραδέος. Πλέον χέμιζου παντός.